mentras escoitábamos esta vaca Muxir, que nos lembra que falamos ahora de Ulloa Viva, temos o gosto de presentaros en o estudio de Radio Burla Verde o compañeiro Joan Evans, membro de Monte Escola, que xa sonou nesta radio onte con algún programinha especial das minas que fixéramos o ano pasado en Radio Pardiñas. A súa voz xa vos ten que resultar familiar. E nada, primeiro, grazas por estaros aquí con nós. E si queres podemos comenzar pois falando do que do primeiro acto do Burla Verde deste ano, que tivo lugar onte na aldea de Vilamor, epicentro dos incendios de fai dous anos, e que correu a cargo do vosso, vosa asociación Monte Escola. Si queres presentarnos ese proxecto e presentar a asociación, pois perfecto. Pois nada, un prazer estar aquí. Efectivamente, o Burla Verde realmente comezou onte na Sexta, en Vilamor, cunha actividade de eliminación de especies exóticas invasoras, de eliminación da acacia, que realmente é unha desas outras pegadas dos lumes, que non só arrasaron, pero que tamén fixeron que especies como estas, que son tamén pirófitas, ainda que non sempre se fala delas, falamos máis dos eucaliptos, comezan a invadir, non, eses territorios, e que co tempo pode ser un problema realmente grave nunha zona pois, que tradicionalmente non o tiña, non? Vale, e entón o proxecto era de arrancar os brotes de acacia que brotaban, e que cale un pouco o vosso modus operandi para que a acacia non se expanda no territorio? Ben, pois, como sempre que as invasoras, que as especies invasoras, o fundamental é actuar canto antes de que o problema teña unhas dimensións onde xa é un pouco casi desesperante, non? Se pensamos, por exemplo, a zona do Ribeiro ou incluso outras zonas de costa onde xa son millares de hectáreas continuas de, neste caso, de mimosa, de acacia de albata, nestas zonas no Courela é a fortuna de que o que hai son manchas moi pequeniñas, porque había o mellor un exemplar, e a partir dos lumes, pois onde había un, empeza a haber milleiros, non? No caso de Vilamor hai como unhas 3 ou 4 zonas relativamente pequenas nas que é moi importante actuar canto antes, porque canto antes actúa máis fácil é. Por exemplo, onte pois, era unha zona onde habría varios millares xa de acacias que saíron da semente, algunhas arrancábanse, outras descascábanse. As máis grandes o que facemos é descascar, que é unha técnica que se aplica para deixar a árbore, a planta en pé, e que así seque. E despois xa deixe de ser un problema, non? Pero isto é moi interesante para exportar a calquer lugar que teñamos acacia. Por eso te quería preguntar, eso do descascao é o máis eficaz, non? Para ou das cousas máis eficaces para tratar este problema. A xente que onte veu, non, as voluntarias e voluntarios que nunca o fixeran, realmente quedaron sorprendidas polo fácil que é. Simplemente con a navalliña facer un corte no cambio, digamos, na parte externa, a uns 20 centímetros da base, e pois simplemente cos propios dedos tirar desa casca, e o que se fai é que, digamos, non se poida, a planta non se pode alimentar, entón acaba unha vez que acaba as súas reservas que ten nos rizomas, acaba secando. Cortanlle a entrada da auga, non, na parte superior, non? Exacto. Entón, en fin, é unha actividade onde non había crianzas, mas nos facémolo incluso con nenos e nenas, con adolescentes. É algo que pode facer calquera persoa e é moi fácil. Obviamente, xa cando temos, como por exemplo falábamos do Ribeiro, millares de hectáreas, aí xa temos que entrar con motoserras, obviamente dá moitísimo máis traballo, moito máis complicado e máis frustrante, porque tamén se avanza moito máis lentamente. Entón aquí estamos no momento ideal para intervir e evitar que isto pues, chegue a ser un problema desas dimensións, non? E non vai a ser a única intervención que tendes programada este fin de semana no Caurel, non? Non, de feito, mañá, domingo, teremos outra en Paderne, aproveitando ademais que vai ser a festa da Cantarela, non, que tamén atrae moita xente, nese caso facémolo pois, ca asociación que organiza esa festa, tamén ca Asociación Galega de Custodia do Territorio, que tamén está facendo un traballo en varios dos montes, algúns vixiñais, outros de varas, e isto fai parte dun proxecto máis amplo que se chama Comunidades Ativas e Paisaxes Resilientes a Incendios Forestais e Cambio Climático, un nome moi longo, pero é un proxecto que ten distintas componentes, a Asociación Galega de Custodia, que tamén ten unha implantación forte aquí no Caurel, é unha das entidades que participa, Montescola tamén, e aí encuadrase non só este traballo de voluntariado, mas tamén unha serie de actuacións piloto que tamén están previstas aquí en varios dos montes do Caurel, e tamén un traballo, digamos, de achegar e de poñer en contacto comunidades de distintos territorios, non? Vais a establecer unha rede, ou estás establecendo unha rede de áreas conservadas por comunidades locais, que xa ten agora mesmo casi 40 comunidades de montes de todo o territorio, desde Couso, pasando por Froxán de Lousame, onde veño eu tamén a de Froxán do Caurel, e moitísimas máis, que están facendo cousas interesantes sobre o territorio, que moitas veces as comunidades estamos máis ben isoladas, e desta forma podemos partillar os coñecementos, as experiencias, os problemas, as ideas, e tal vez tamén a partir de aí ir construindo proxectos. Dende cando leva funcionando o proxecto? O proxecto é moi recente, comezou no inicio deste ano. A idea de crear unha rede de áreas viña xa de 2019, cando creáramos algo similar, un grupo de áreas conservadas por comunidades locais, e xa daquela éramos casi 20 comunidades, e xa comezáramos daquela cunha serie de visitas de intercambio. Daquela fixerase en Froxán, en Lousame, en Teis, en Covelo, Santiago de Covelo, e era unha forma que era, depois parouse tamén no contexto do COVID, non? Que non puidemos seguir con esas visitas, pero a idea era esencialmente iso, non? Que unha comunidade fora anfitrioa, que recibira as outras, e que durante esa xornada non só se puidera ver in situ o traballo, os problemas, o que está acontecendo nese territorio, pero sobre todo un momento para ter momentos para partillar, para poñer en común ideas, solucións, e un pouco aprender e apoiarnos unhas ás outras. Entón agora, desde principios deste ano, pues estamos tentando levar eso, pues un retomalo, e incluso darlle unha escala maior. De feito, unha das ideas, unha das cousas asociadas a esta rede que queremos facer antes de acabar o ano que ven, é un atlas de boas prácticas de conservación comunitaria, porque nos montes viciñais estánse facendo cousas moi interesantes que non sempre se coñecen, non sempre se poñen en valor, e a través dese atlas pues queremos destacar todos eses casos. Pois, se queres, seguimos con un pouquiño de música e despois xa nos vamos aos montes comunais, ou, por exemplo, o noso proxecto en Froxán, e continuamos esta conversa tan linda. Con máis fuerza e dignidade, teniendo máis claro quién é o enemigo. En la calle se te espera, e aunque esto ya no es lo que era, aunque la alguna trinchera, compañera, aún queda alguna trinchera, compañero, bueno. Compañera. Seguimos aquí falando con Joan, e a min hai unha cousa sobre as mimosas que teño na memoria de sempre. Un árbore que se considera preciosista polas flores tan belas que ten, e que parece ser que chegou aquí como árbore de sardín, ¿no? Para envelhecer a tan no sé cuánto, que se expande muitísimo, evidentemente. Eu recordo cando estudante, cando os inicios dos CAF, que eu estaba matriculado en económicas, ali nos CAF de económicas coincidira que estaban as árbores en flor, e sacáramos as mimosas poñéndonos tal, e berrábamos: rematou o tempo das rosas, en referencia al PSOE, chegou o tempo das mimosas. Hasta que unos compañeros de biología nos viñeron decir: pero que estades a facer? Pero en ese momento, eu penso que a maioría do povo tiña unha impresión de que esa árbore era unha árbore preciosísima e non era ningún problema. Ti estás de acordo con eso? Ou pensas que tardou moito a xente en acordar que eso era unha invasión increíble? Me fai me gracia, fai non moito tempo, co proxecto das brigadas, temos feito algunha intervención en bastantes no Ribeiro, non? No Ribeiro, digamos, as mimosas é un, xa, digamos, é un problema público de primeira orde, non? Porque estamos falando de estradas que quedan cortadas, de núcleos que quedan completamente tapados, é un problema enorme, todo o mundo é consciente. entrevistábannos dunha radio dun local, dun sitio próximo onde sacaban ese tópico, non? De feito tamén, por exemplo, en Portugal ata fai non tanto tempo, estou falando mellor dos 80, aínda había o tema de facer as excursións para ver as mimosas en flor en a finais de xaneiro, non? Como feleixas no ver, no ver. Exacto, exacto. Entón, eu creo que en fin, para a xente polo menos que vive no territorio, a dimensión do problema é obvia, non? Aínda que evidentemente, pois moitas desas especies pois chegaron tamén polos usos que se lle daban, non? No caso da mimosa, pois en zonas de cultivo de viñedo, pois claro, era conveniente, era fácil, se acababa. Claro, claro, outra cousa é que co abandono, cos incendios, eso obviamente convertiuse nun problema enorme. E non deixa de sorprender, e falabas do caso do campus, non? No campus de Santiago siga habendo, non tanto a mimosa, pero sobre todo a acacia negra, cando son especies que están no catálogo de especies exóticas invasoras, que en teoría non deberían estar aí, e chama a atención que incluso en terrenos públicos, en algunhas rúas, en Santiago, ademais, onde sí que se ve a dimensión dese problema, por exemplo, no Pedroso, ainda estén aí, non? Entón sí que falta, evidentemente, unha sensibilización e unha consciencia do problema incluso no, nas administracións que castañen, non? Neses espacios. Eso, antes nomeabas as comunidades de montes, ti formas parte do teu territorio aí en Lousame, dunha comunidade de montes de Froxán, que xa levades bastante tempo sendo un pouco unha das referencias, unha das moitas referencias que están tratando o monte nun xeito distinto que nos queren vender de monocultivos de pino, calito, etc. Como funcionades vos en a comunidade de montes de Froxán? Bon, hai que dicir que as comunidades son moi distintas, non? Entre elas, ás veces a xente veo como unha cousa uniforme, pero realmente a variedade é enorme. De feito, Froxán é unha comunidade de 6 casas, só hai 6 comuneiras. Frente, ou mellor, algunhas outras das que ainda, algunhas das que mencionábamos antes, por exemplo, que teñen centos de comuneiras, entón son realidades moi distintas tamén en extensión e demais. Entón somos un monte relativamente pequeno, dunhas 100 hectáreas, con moi pouca xente, e houve aí na nosa historia recente varios momentos traumáticos, digamos, varios puntos de inflexión. Un fora en 2006, nesa vaga de incendios onde prácticamente ardeu todo o que había por volta da aldea, o lume chegou prácticamente ás casas, e aí a comunidade toma consciencia do problema que supón que as aldeas estexan rodeadas completamente desas especies pirófitas, sexan plantacións ou sexan moitas veces simplemente masas desordenadas, espontáneas, tamén produto deses sucesivos incendios. En 2016 repítese, hai outra vez outro lume provocado, e a partir de aí, pois, por distintos factores, mudanza xeracional, consciencia do problema, necesidade de evitar que se volte a acontecer, digamos que se lle dá un xiro e comezase basicamente a quitar eucalipto, tamén a quitar piñeiro e a recuperar as masas de frondosas, e non só, porque as veces falamos sempre de bosques, tamén, por exemplo, a restaurar unha turbeira que hai na parte alta, relativamente pequeniña, de unha hectárea, pouco menos, algo máis dunha hectárea, e que fora drenada nos anos 70 polos servizos forestais, e que se acabou, bueno, está en proceso de recuperación, pero os canais de drenaxe tapáronse en 2020. Entón, pois, ese traballo de digamos, de restauración de hábitats, porque é importante para nós, non é só desde unha perspectiva... Sí, tamén falado de restauración de hábitats, non só o bosque na zona que ten que estar, a turbeira na que ten que estar, o pasto, a xesta, o monte baixo, todo ten o seu lugar, e todo fai que sexa este milagro biolóxico no que vivimos, no país que vivimos, non? É do que dependemos tamén. É do que dependemos. Bueno, e como é a situación actual despois desa vagas de lumes e deses traballos de reforestación e recuperación de turbeira, como é o moso monte comunal a día de hoxe? É sempre un traballo en curso, non? Porque obviamente estamos falando de algo que é casi unha misión aí multixeracional, non? O que sí é certo é que nos últimos 7 anos cambiou moito, non? Voltamos a ter paisaxe, porque ao final o monocultivo, sexa de piñeiro, sexa de eucalipto, que fai que ata nos abstrae do paso do tempo, das estacións, sempre é igual. Entón, pues, eu, por exemplo, ora as mañás, miro pola xanela, cada época do ano é distinta, non? E logo a seguridade, non? Eu lembro, fai un pouco un inicio, non? Do temor, nun día de verán con vento do nordés, calor, seca, asustada, a xente pregunta, vai ser esta noite, claro, como cae a un lastre joven, un... Entón, claro, eso tamén nos dá unha seguridade que moita xente pues, está atemorizada, non? No verán de que poida pasar iso e que teñas que sair da casa no medio da noite, que te teñas que poñer a pajar ou que teñas que irte ca xente maior e cos nenos, entón iso é importante, non? E unha terceira ou un terceiro aspecto tamén é o da auga. Nos estamos vendo que nos períodos de seca cada vez máis prolongados hai comunidades por volta da nosa que cada vez están tendo problemas máis serios ca auga, incluso en zonas onde non históricamente non era un problema. Entón, por exemplo, a restauración da turbeira, non? Que é unha especie de esponxa natural, sí que ten, non temos, digamos, un estudo científico de como era, non? De caudais nin demais, pero así a evidencia anecdótica da observación dos problemas que estábamos empezando a ter e que agora xa non temos, pois mostra que o mellor sí que esas intervencións tamén axudaron a que as traídas comunitarias pois o ciclo hidrolóxico, digamos, estexe un pouco máis equilibrado. Pois poñer un pouco en contexto, estamos falando da comunidade de Montes de Froxán é unha parroquia de Lousame, o carón da ría de Noia, non? De Noia a Caromonte. Entón, se te parece, seguimos con outros segundiños de música e podemos ir aí, creo que ao lado, dentro incluso da comunidade de Montes, temos un proxecto que estivo, bueno, do que podemos falar a continuación, que é a mina de San Finks, mina histórica de Lousame, máis que no último tempo pois foi outro xeto por parte de destrución do medio do capitalismo e dos gobernos do que moran nos parlamentos. Se te parece, un poquinho de música e seguimos aí por Lousame. Robaré. No tengo miedo a la magia, no tengo miedo de tu querer. Salta, vuela, se libre, robando el tiempo al tiempo. Tú eres protagonista, ahora el guión lo escribes tú. No te olvides de ti misma, no robale tiempo al tiempo. Y se aprieta, lo robaré, se aprieta, lo robaré. Si la necesidad aprieta el tiempo, lo robaré, se aprieta. Lo robaré, se aprieta, lo robaré. Sin la necesidad aprieta el tiempo. Lo robaré, el tiempo robaré, lo robaré. El tiempo robaré. Continuamos Radio Burla Verde, no encontro no Caurel, co amigo Joan Evans, e estábamos falando da comunidade de Montes de Froxán, estábamos poñendo no mapa aí en Lousame o carón da ría de Noia, e nesta radio xa con Joan faláramos o ano pasado sobre un proxecto que afectaba a toda a ría de Noia, a Lousame, e nos afectaba a todos, como falábamos antes con Marta de Ulloa, non? Que é o proxecto da reapertura, ou, bueno, de volverte a funcionamento da mina de San Finks. Eso está na vosa, o carón da vosa comunidade de Montes, non? Podemos empezar en como está agora mismo o proceso. O ano pasado, creo que querían verter toda a agua que quedaba aínda na mina e querían, había un proxecto de reutilización desa mina, non? Que nos podes decir dese proxecto e de como está agora? Pois efectivamente, o ano pasado foi un momento crítico, un momento máis crítico nun conflito que xa levaba 10 anos, polo menos, porque en febreiro do ano pasado a Xunta, despois dun procedimento de case 7 anos, deu unha autorización de verteduras á empresa mineira para verter, para baleirar toda a auga que estaba nesa mina, máis de unha cantidade enorme de auga, e hai que pensar que a mina está 7 km augas arriba da ría, non? De Muros e Noia, e dos bancos de marisqueo, e esta auga, estamos falando dunha auga contaminada con metais pesados, con cadmio, cobre, zinc, Entón, o problema que eso podía supoñer para, para toda a xente, miles, millares de persoas que viven disso, non? E, por iso, ano pasado, nese contexto, houbo mobilizacións moi fortes, sobre todo abandeiradas polas cofradías, pola de Noia e a de Portosín, e esa presión xunto con na rúa, xunto coa acción xurídica que xa tamén se viña desenvolvendo, o que fixo foi que un pouco máis dun ano despois de darse esa autorización, se revocase, esa autorización de vertidos está revocada. En paralelo, sancionouse, despois de anos de denuncias, acabouse sancionando a empresa mineira con unha multa de 180.000 euros polas vertiduras ilegais, e agora mesmo estamos no proceso de revocación das concesións mineiras. Entón, un pouco aprendizado é que, luitando, sendo pacientes, sendo persistentes, tamén se gaña. É unha luita que, xa te digo, viña de anos atrás e que finalmente parece que está chegando ao desenlace final. Sí, dicir que é un exemplo, como ben falabas, un exemplo de que Unidas se pode parar, mas quero falar un pouco na actitude da administración. Cando otorgan esas permisos, cando dices, se non hai esa resposta popular, esa auga estaría na ría de Noia e esa mina volvería a seguir contaminando. É dicir, é a neglixencia pública total. É dicir, non... Por exemplo, se vos non facedes os análisis de agua, por que non os fixeron eles? Eu lembro, cando fixemos o programa contigo o ano pasado, tiven a sorte de acompañarvos a vos e a científicos que colaboraron na medición de aguas, que xa non había falta que viñan os científicos, xa hoxe sabías que aí había todo eso de filtracións da balsa, non de toda a agua que había dentro. É dicir, a administración, se vos non chegades a analizar esas aguas, eles pa que están? Simplemente pa dar o permiso para vertelas? É dicir, cal é o papel? Que opinas ti do papel da administración neste caso, autorizando o vertido de toneladas de aguas contaminadas a unha ría? Que podes dicir? Son... O fan por burros ou o fan sabendo o que fan? Vamos a ver, o proxecto da mina de Sanfins é unha mina histórica, como ti dixías no inicio, reiniciouse despois de 20 anos de paral, de estando abandonada, no ano 2009. E desde o momento, desde o minuto cero, foi unha sucesión de, basicamente, de corrupción. De permitir a operación dunha mina de forma totalmente ilegal. E, obviamente, termos nos a carga de ter que demostrar esas ilegalidades. E en fin, isto levou a unha dúxia de procedimentos penais, levou a ter o director xeral de Minas da Xunta investigado, que ainda continúa investigado por unha das causas penais, acabou dimitindo, bueno, acabaron recolocando. E esa é un pouco a realidade que temos, non? As administracións, se non existe unha presión constante e forte, absolutamente forte, eles van facer o que dicte o lobby do momento e as empresas que buscan favorecer en cada momento, non? Claro, a mí hai algo que chama moito a atención, que a localización onde poñen este tipo de proxectos, non? Porque estamos falando de que a ría de Noia é un motor económico. Estamos falando, por exemplo, no caso da Altri, de que a ría de Arosa é outro motor económico do país, non? Como son, é dicir, como instalan proxectos de destrución ambiental que directamente se van a cargar os e atentan contra o motor económico galego como a pesca ou o marisqueo. É algo que me chama moito a atención, ¿no? Claro, evidentemente, no caso das minas, os xacementos están localizados en onde a natureza determinou que estiveran, pero iso non quere dicir automáticamente que sexan viables, ¿no? Que, por exemplo, Santiago de Compostela, falo da cidade, está sobre un xacemento de cobre, e ninguén se lle pasa, ainda, polo menos, digamos, vamos a ter que quitar esta catedral daqui, vamos a ter que tal, porque resulta que hai cobre. E realmente hai, non sei, Santiago está sobre unha mineralización de cobre. De feito, no Monte do Viso, por exemplo, houve a Cidade da Cultura, que lle chaman, eso poderíamos lo coller directamente, facer un cráter aí, como, por exemplo, en Cáceres se está desde fai anos sobre a mesa cunha mina de litio a 2 km do centro do casco histórico, non? Pero aí é onde entra, digamos, a ponderación, non? De intereses, e é evidente que moitos destes, bueno, a imensa maioría destes proxectos é que son inviables por precisamente por eses impactos, non? E no caso da Ría de Arousa está agora mesmo sobre a mesa o novo proxecto, que é a copia do anterior, de reabrir a mina de Touro, máis que reabrir, de crear unha mega mina onde estivo a mina de Touro. A pesar de que fai uns anos, en 2020, tivo unha declaración de impacto ambiental negativa, agora volvese a presentar exactamente o mesmo proxecto, que exactamente que a mesma balsa de lodos de máis de 1,5 km de longitude, 60 e pico metros de altura, a 500 metros dun núcleo de población como é Arinteiro, onde no caso dunha falla toda a xente que vive nese núcleo de poboación morrería, e a administración cun estudo que che diban hai risco, non? Pero só son 100 habitantes, non pasa nada, non? Entón non podemoslo permitir. Quer dizer, é unha cousa realmente extraordinaria, non? Incluso cando é sobre todo que nos vendan desde o lobby, sobre todo, pero a Xunta facendo coro continuamente, a minería en Europa aquí é super controlada, mega regulada. Realmente, por exemplo, este proxecto que se presentou en xaneiro deste ano, encima ca idea de que a Xunta lle deu a condición de proxecto industrial estratégico, con esas balsas de lodos das que falábamos, sería ilegal no Brasil, sería ilegal en Ecuador, sería incluso ilegal en China. Que a normativa cae nestes países precisamente porque a xente que está en Arinteiro morrería, non terían posibilidade de evacuar no caso dunha falla. Entón estamos falando de autorizar proxectos aquí que serían ilegais nesas xurisdiccións que normalmente dicimos que son, bueno, terceiro mundistas, atrasadas, pero que realmente tuveron, precisamente polos desastres dos últimos anos, en Brasil, por exemplo, Mariana, Brumadinho, tiveron que actualizar a súa normativa, e hoxe por hoxe dalle moitas voltas a que temos aquí. De feito, moitas das empresas mineiras son de capital canadiense, capital australiano, fundamentalmente, onde e en Australia, en Canadá, non poden levar a cabo os proxectos que queren poñer aquí. Entón, claro, unha cuestión de diseño socioeconómico, non? Ou directamente económico que ten a Xunta, de, bueno, aquí o que temos que facer é atraer inversión estranxeira, claro, a única inversión estranxeira que son capaces de atraer é a inversión de destrucción, de despolio do territorio. Entón, claro, si a propia Xunta nega iso, o seu proxecto de neoliberal de tal, se lle cae para baixo. Sí, de feito, cando nos tempos de Corcoesto, non? Falábase tiveron a... Incluso iban co lema por diante, Galicia é unha mina, non? Sí, era, de agora non o di, pero a idea sí que entendo exactamente a mesma. E isto implica, ás veces, abrirlle as portas a empresas que, digamos, teñen un historial amplo de vulneración de dereitos humanos, de asasinatos en Colombia. Estou pensando, non, estas últimas semanas houve moita polémica tamén ca mina da Penouta, a matriz, digamos, os empresarios que montaron aquí esta mina en Colombia. Eran os directivos, digamos, de Pacific Rubiales, unha petroleira que tivo moitísimos casos de violacións de dereitos humanos, de asasinatos de sindicalistas, de xente das comunidades indíxenas. Entón, claro, que aquí se lles abra a porta a empresas que isto é o que traen, isto é o seu modus operandi, debería nos preocupar, non? E sobre todo cando, ademais, ao mesmo tempo, a quen se criminaliza é a veciñanza, é aos movimentos ecologistas, que precisamente están denunciando o que está estas malas prácticas que están vindo para aquí. Sí, redundando en eso, anecdótico ou non, de que a Liga Galega de Traineiras vai ser como trasladada por la mina de cobre de San Rafael, que xa salieron a xente, por lo menos, de Ribeira a protestar por eso, pero vamos, que están dando como... ¿no? Eso vai salir en toda la televisión galega todos os fines de semana, aí a mina de cobre San Rafael como patrocinadora de la Liga, facéndolle un favor para que a sociedade pense que eso é unha cosa boa, ¿no? Tamén o equipo, tamén o meu equipo leva ese penache aí. Eu que sepan que levo 10 anos sin mercar a camiseta precisamente por iso, así que no. Realmente, se comparamos o proxecto que se presenta en xaneiro deste ano co que foi chumbado en 2020, o que cambiou nestes 4 anos foi iso, foi o investimento da empresa en greenwashing, en enxeñería social, en patrocinios, na tentativa sobre todo de dividir a comunidade do mar, é o caso de Carril, non sei se lembrades que o ano pasado deronlle a meixa de ouro da Asociación de Parquistas, a Agrupación de Parquistas de Carril, a Cobre San Rafael, a empresa que pode destruir desa actividade económica, chega ao punto de que se lle dá o premio, non? Entón é o que cambiou, e isto un pouco ilustra que a idea da empresa é eles non están dispostos ni siquiera a cambiar unha coma desde un punto de vista técnico do seu proxecto. Entón a idea é simplemente comprar. E se isto é o fan, imaginadevos, se isto é o que acontece en público, o sea, que estará acontecendo de porta pechada, non? Estamos no Caurel, moitas das que vimos da costa pasamos por Monforte, por Sober. Fai un mes pico en Sober, o mesmo lobby que na que está esta mina montou o seu encontro de Sober, digamos, onde as elites políticas e económicas se xuntan para repartir o país, non? E para ver como destruir as resistencias, como socavar, non, estes movimentos que estamos parando, pois estes proxectos nefastos, estes proxectos de destrución masiva. Pois que bonito, continuamos con un pouquiño de música e con esta conversa con Joan Evans. A tu salud. Presentar. Vale, xa que estamos, vamos a escutar a seguinte canción que casualmente a lista nos pon, que é a canción que nos gravaron en exclusiva dende Trevinca contra este espolio energético. Ríos, arroyos e regueiros. ¿Quién son esos gigantes con brazos longos? Ferro. Os Ancares o Comer, Trevinca o Xurés. Xurés, a nosa terra naigalega, a nosa cultura. canzones a gigantes que venían a destruir. Bonito regalo de Inglaterra de Trives, de, perdón, de Viana, joder, da Veiga, oh, sempre esta xeografía que nos regalaron o amigo Xosé para Radio Burla Verde e para todas as loitas en defensa do territorio. Continuamos con esta conversa con Joan, se analizamos un poquinho de Sanfins, podemos volver ao inicio, o que viñeches ti estes días onte e mañán que comentabas de do tema de quitar acacias, e tamén estades bastantes activos nas brigadas de eucaliptizadoras do país, non? Pues, creo que aí atrás tiñades unha acción tamén en Baroña, que intentei mas non puden ir. Que nos comentas destas brigadas e do traballo que facedes? Pois mira, as brigadas iniciáronse en abril de 2018, precisamente no Monte de Froxán, en Lousame, e un pouco construindo a partir dunha experiencia previa que tiñamos na comunidade, non, de recuperar os conceitos tradicionais de roga e albaroque. Roga unha chamada o traballo colectivo comunitario, e albaroque a festa co que se culmina, non, eses traballos. E comezaron daquela, abril de 2018, e creo que éramos 40 persoas nesa primeira actividade. Hoxe hai máis de 1400 brigadistas inscritas que receben cada poucas semanas as distintas convocatorias, e que últimamente, nos últimos meses, pues están aparecendo por moitos sitios, non? Nos dous últimos meses temos estado en Ferrol, en Lentille, en Mondariz, Balneario, en Tarajoña, en Rianxo, Leiro, Rianxo, en Araño, Rianxo, non, en Tarajoña vamos a estar o fin de semana que ven, en Baroña, en Froxán tamén. Entón, pues estamos con moitísimo traballo, da man de moitas comunidades que están a facer un traballo magnífico nos territorios, e que calquera persoa que se queira apuntar, independentemente de idade, condición física, pois que se animen a ser brigadistas e a participar nese traballo de axudar as comunidades a recuperar, non, os seus territorios, eliminando especies exóticas invasoras e outros traballos similares. Para quen nos escoite e lle gusten este tipo de iniciativas, como se pode contactar con estas brigadas? Es decir, supoño tendes redes sociais, tendes, como podemos contactar para ver esas convocatorias que estabas falando, que son continuas? Pois o máis práctico é entrar na páxina web do proxecto, que é brigadas.gal, ou buscar no Google brigadas deseucaliptizadoras se vos acorda o nome, apuntar, sai un formulario, e a partir de aí, pues, xa vos van chegar as convocatorias ao vos email. En fin, está sabendo por moitas partes. Mira, do noso territorio, e precisamente este fin de semana aquí no Cabrel. Antes de que te entraras, despois da entrevista a Marta do Lloa Viva, Pablo Maiseus, conversamos un pouco sobre a Mariña, Alcoa, como un proxecto industrializador destroza unha comarca, e tamén falamos brevemente do eucalipto. O eucalipto na Mariña, a comarca da Mariña, a comarca do Ortegal, teñen máis dun tercio do eucalipto de todo o estado, o maldito estado español. Entón, é moi importante darlle o valor que facen nestas brigadas, porque temos o exemplo do norte do noso país, que está totalmente exterminado polo eucalipto. Teñen a empresa de Navio Lao, despois o factor socioeconómico e cultural da Alcoa, de desconexión co medio e demais, é o que estábamos falando xusto antes de entrar ti. Por iso é moi importante eso, dar a coñecer as vosas brigadas. Quen queira contactar, brigadas.gal, é fácil, non, inda que non sepamos decir a palabra de seu puntos suspensivos, sabemos buscalo, e de poñer en valor, porque temos o exemplo da Mariña. Debemos que, se non paramos este desastre do eucalipto, e está relacionado outra vez o que falábamos con Marta de Ulloa, todo está conectado. Temos un problema grave, levamos tendo un problema durante moitos anos grave no país e en moitas outras comarcas. O eucalipto, viaxei por América Latina, tamén está ali. O eucalipto é un problema global, é un problema importantísimo, un dos problemas máis grandes medioambientales do mundo, non vamos a falar do país. E o que facedes vos con estas brigadas é simplemente para remarcar, e se non, dadevos un paseiño pola Mariña, terra fermosa, das comarcas máis fermosas que tivemos e que temos no país, que está totalmente destrozada por dous factores, eucalipto e Alcoa, que é o que queremos que non pase e non vai pasar na Ulloa, e que para relanzar e falar do bonito proxecto destas brigadas, que é importantísimo, e animar a xente. De feito, agora vou a morar en Ancares, e xusto xa fai anos que tamén coñezo esa comarca, e sabes o que estamos rodeados. Vindo pa aquí con Edu no coche, xa temos eucalipto rodeado, Ancares, fai 10 anos non estaba. É dicir, é un problema do que realmente igual non lle damos o valor que merece, pero sí que damos o valor que merece as vosas brigadas. E sí que, bueno, calquer cousa que queras añadir das brigadas, por suposto, o micro está aberto, pero é resalzar e dar as gracias por todo ese traballo, porque temos a outra cara, que é a Mariña, que é o exemplo do que hai se non existen estas brigadas e se non empezamos a ter o control do territorio. É dicir, se deixamos que o territorio estén en mans destas fins, asences, altri e demais, o futuro que nos espera é, como dicías, a comunidade de Montes cerca de Froxán, que quedan sin aguas, cando antes non, a Mariña, con húmedo que é este ano, en Mudeime a Vicedo, estivemos sin agua pública no Vicedo, na Mariña, no mes de outubro, é dicir, é un problema real que nos aplante máis alá do paisaxe, no día a día, na agua e demais. Calquer cousa máis que queras añadir estas brigadas ou de calquer outro tema, esta é a túa radio. Darte mi grazas porque sabemos que te estamos roubando o tempo dunha charla que está sendo ahora mismo abaixo da historiadora Lara. Convidarte a escoitar aquí, creo que as súas a tarde en directo, xa que te roubamos de vela. E nada, o micro está aberto para calquer outra cousa que queiras añadir ou compartir. Nada, eu agradezo vos o convite para estar hoxe aquí convosco e a xente, pues, convidala non a falar das brigadas, senón que a vir e experimentalo, é unha experiencia e a montar novas brigadas e a ser anfitrioas, non? Hai a parte de ser brigadista, pero tamén moitas comunidades están se animando a ser anfitrioas e a acoller esas accións de voluntariado que tanta falta fan. E quen este aquí preto, mañán ao mediodía, cando... Mañán ás 10. Ás 10. Dez e media en Paderne. Aquí o Carón. Estaremos eliminando Mimosa tamén, igual que fixemos onte. E despois teremos a festa da Cantarela para que lle guste gozar de máis festa e tamén de pratos moi, moi espectaculares. Mil grazas, Joan. Esta é a túa casa. Un descansiño de música e continuamos cas bravas xentes das terras de Montes. Mancha de simula, una mancha de...